En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Nu gider jeg ikke sige glædelig jul mere. Du har sikkert stadig juleferie, det har jeg i hvert fald. Jeg glæder mig snart til at komme tilbage på arbejde. Og mens jeg går og venter på det, så har jeg et par afsnit i lommen til dig. Vi er nået til det sidste af vores genudsendelser her mellem jul og nytår. Det er et interview med Ludvig Goldschmidt, politisk rådgiver i Enhedslisten. Og vi bragte det første gang 9. november. God fornøjelse. Når lytterne hører det her, er det torsdag den 9. november. Årsdagen for Krystalnatten, hvor nazisterne i 1938 smadrede jødiske butikker, hjem, synagoger og gravspladser. Kommer du til at markere dagen? Ja, det gør jeg. Jeg plejer faktisk at være til det arrangement, der er i København. Og i år, så tænker jeg også at gøre det samme til det jødiske samfund har arrangeret. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi bruger fortidens forfærdelighed og uhyrligheder til at minde hinanden om den menneskelighed og humanisme, som samfundet, vores samfund bygger på, og som lige nu har ekstremt trange kår i verden. Det her er Ludvig Goldschmidt. Ludvig har jødisk baggrund, og så er han politisk rådgiver i Enhedslisten og kandidat til EU-parlamentet for partiet. Og jeg er nysgerrig på, hvordan det er i øjeblikket. Altså at være jøde og samtidig være en del af den yderste venstrefløj i Danmark. Hvad tænker Ludvig om, at dele af venstrefløjen har svært ved at tage klart afstand fra Hamas' terroraktion 7. oktober? Og at dele af hans eget parti støttede den meget omtalte Alle på gaden for Palæstina-demonstration, hvis arrangører ikke tog afstand fra Hamas' terroraktioner, men i stedet talte om palæstinensernes ret til at forsvare sig selv? Velkommen i Pilestræde. Onsdag i sidste uge, der mødes jeg med en ven inden omkring torvehallerne, og der sætter vi os ind for at få en øl og snakke lidt om situationen i verden. Og der ser jeg så ham her komme cyklende og stå af sin cykel og begynde at male graffiti på den her sten. Hvordan ser stenen ud? Det er sådan en rød, jeg ved ikke, man kan nok sige, den ligner Jellingstenen på en måde, bare med hebraisk skrift. Og hvad står der på stenen? Jamen, det er en mindelse over jødernes flugt til Sverige i 1943. Han står og begynder at spraymale monumentet her. Og hvad hedder det, da jeg så kommer over mod ham med politiet i røret, så stiger han på cyklen og begynder at køre væk. Hvad skrev han på stenen? Det var desværre meget svært at aflæse. Det er noget hvad hedder det, volapyk, der står free i bunden. Men det første ord, han har prøvet at skrive, tror jeg, der må være nogle bogstaver, der er gået, han har kløjs i. Det er ikke rigtig læsbart. Min antagelse er, at han var med ret stor sandsynlighed ved at skrive Free Palestine. Det kan han ret sikkert ikke have været, fordi free er det sidste ord. Det er svært for mig at vide, hvad han har prøvet at skrive. Han har prøvet at skrive et ord, der starter med i, og står der free bagefter. Men ja, det kan da sagtens have været budskabet. Det er da slet ikke utænkeligt. Ser du det hærværk som direkte koblet til, hvad der foregår i Gaza og Israel? Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke endnu håbe på manden. Nej, du ikke at tale med ham. Nej, det kan jeg jo ikke vide. Men man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at hver eneste gang, vi ser en opblusning af konflikten i Mellemøsten, så fører det også til polarisering, det fører til antisemitisme, det fører til mistænkeliggørelse af danske muslimer også, det fører til en generel forråelse af debatten herhjemme. Og den her gang, der er konflikten selvfølgelig blusset ekstremt voldsomt op. Det er også været voldsommere, det vi har set her, og det er også derfor, at Krystalnatten er så vigtigt en markering, fordi at alle os, som jo er det store, store flertal i befolkningen, som vil leve i fred og fordragelighed med hinanden, og som mener, at alle har ret til leve i fred og har ret til tryghed, at vi ligesom er tydelige på at markere, at selvfølgelig er vi der også, selvom at du skulle være jøde, eller selvom du skulle være muslim. Danmark er ikke kun for etniske danskere. Når du går med i fakkeloptoget mod antisemitisme, som det jødiske samfund arrangerer her på Krystalnatten, så siger du, det er et arrangement for alle dem, der vil freden. Mm. Så alle burde kunne gå med. Altså, det synes jeg jo. Jeg mener bestemt, at når jeg har den måde, jeg læser arrangementet på og beskrivelsen, at det er en dag, hvor vi skal mindes, og det er en dag, hvor at vi skal sige fra over for antisemitisme og huske historien. Og man kan sige, jeg synes jo, at det er, jeg synes, det er rigtig fint at bruge anledningen, som er Krystalnatten, til også at markere andre former for, hvad kan man sige, antiracistiske projekter. Jeg har det fint med, at man også bruger anledningen til at sige fra over for forskelsbehandling af andre. Men palæstinenser for eksempel? Muslimer, palæstinenser, det kan være rigtig mange marginaliserede grupper. Fortæl mig om din baggrund. Jamen, jeg hedder som sagt Ludvig. Jeg er opvokset og født i København, opvokset i Ballerup og på Christianshavn. Min far er jøde. Min farmor blev fordrevet af nazisterne og flygtede til Sverige, hvor hun mødte min farfar i 40'erne. Jeg har på min fars side af familien både jødiske medlemmer, altså det vil sige folk, der er praktiserende jøder, lever et jødisk liv, så at sige. Og så har vi igennem rigtig mange år, årtier faktisk, særligt min far og min farmor, og nogle af hans søskende, været engageret i diskussionen og debatten omkring Israel og Palæstina. Det er en konflikt, der fylder rigtig meget i min familie. Det er en konflikt, der er meget følsom, og hvor at bølgerne kan gå højt. Det er noget, som jeg tror, altså på mange måder, desværre, altså så håber hver generation jo, at de skal være den sidste generation til at snakke om krig og fordrivelse og undertrykkelse og terror. Og desværre så viser det sig på en eller anden måde, at det er en konflikt, som generation efter generation forbliver med at være relevant. Og det er jo, altså jeg kan næsten ikke sætte ord på, hvor tragisk jeg synes, det er. Du siger, min far er jøde, og min farmor er jøde. Ser du dig selv som jøde? Ja, altså det ved jeg ikke. Det er et meget komplekst identitetsspørgsmål. På nogle måder, jeg har jo et jødisk efternavn, og det har jo betydet, at jeg igennem hele mit liv er blevet identificeret som jøde. Fra alle mulige lederkanter. Altså lige fra sådan, hvad kan vi kalde det, skolegårdens drillerier, til mere sådan antisemitiske møder i mit unge liv, mit voksne liv. Det er også noget, som jeg bliver identificeret så meget i den offentlige debat på Twitter, særligt på X, som det hedder nu. Prøv at komme med et eksempel på det. Jamen, det er jo sådan den mistænkeliggørelse, som jeg tror, alle jødiske stemmer i den offentlige debat lige nu oplever, eller som jeg ved, alle oplever, som er, at lige så snart du udtaler dig bare marginalt positivt over for noget israelsk. Altså, og det vil jo sige, ikke at du er en støtter af Netanyahu-regeringen, ikke at du holde op med at kritisere bosættelserne på Vestbredden eller fordrivelsen af palæstinenserne, men bare det at sige for eksempel, at selvfølgelig har israelerne ret til fred og sikkerhed. Selvfølgelig er staten Israel, ligesom andre stater, en legitim stat. Hvis du ligesom er ude i selv de blødeste formuleringer, jamen så er folk ekstremt hurtige til at sige, jamen det kommer vist også fra herr Goldschmidt, eller ja. Du ved, ligesom bringe din identitet ind i det, ikke? Du har jo ikke bare jødisk baggrund, Ludvig. Du er også socialist. Du er rådgiver i Enhedslisten, og du er et af partiets kandidater til Europaparlamentsvalget næste år. Hvordan er det at have jødisk baggrund på venstrefløjen lige nu? Det synes jeg egentlig er fint nok. Altså, jeg har ikke i den forstand, eller det regi, mødt antisemitisme, altså personligt rettet mod mig. I Information, der var der for nylig et langdigt, underskrevet af 45 digtere for et frit Palæstina, som de kalder sig. Blandt andet Olga Ravn, Jonas Eika og Kasper Erik. Her står blandt andet i digtet: jeg er vred over, at der ikke er nogen danske medier, der tør tale om zionismen som et hvidt og kolonialt projekt. Du synes, digtet er problematisk. Hvorfor? Jamen, det er der sådan set flere årsager til. Nu så jeg, at i Weekendavisen, der var det blevet kaldt en goddamn skrivelse, et goddamn Google Docs. Det synes jeg på en måde, at det er også vigtigt at ramme sig med. Altså, det er et relativt dårligt digt. Mm-hmm. Men udover det er dårligt? Udover det er dårligt, mm-hmm. så kan man sige, i hvert fald den sætning, du hiver fat i der, det synes jeg også, og det er jo, der er det mere min faglige baggrund som idéhistoriker, kan man sige, som jeg synes, det er en ekstremt unuanceret, et ekstremt unuanceret blik på Israel, som man desværre har fået i nogle dele af den danske offentlighed. Netop når man kalder det et hvidt bosætterkolonistisk projekt, jamen, så får man sammenlignet det i mine ører i hvert fald. Så får man slået hardcore ud af alle imperier, alle koloniprojekter i verden. Og der må man altså bare sige, der er nogle gigantiske og meget essentielle forskelle på, for eksempel hvis vi tænker på den britiske kolonisering af Indien, hvor at man jo har en lille gruppe, relativt lille gruppe bureaukrater og embedsmænd af forskellige slags, som jo er i et land, som er blevet indsat i et land som regering, mm-hmm. som i det tilfælde, og når at Indien får deres selvstændighed, jamen jo kan rejse hjem til Storbritannien igen. Okay. Det er jo en helt anden form. Ja. Altså, det er noget helt, helt, helt andet, ja. End at have et samfund med millioner af indbyggere, som i øvrigt for de flestes vedkommende oprindeligt er blevet fordrevet selv, enten fra omkringliggende arabiske lande, eller som et produkt af holocaust. Det her unuanceret blik, som du kalder det på statens Israel, hvor trives det? Jamen, det gør det. Det gør det på dele af venstrefløjen. Det gør det på Instagram, har jeg oplevet. Altså noget af det, der har været mest chokerende for mig med den her debat, har jo været i hvor høj grad, at vores samtale også er polariseret imellem sociale medieplatforme. Altså, der er en helt anden diskussion på Instagram, end den, der er på mediet X. Den her, ja, men den her unuancerede forståelse af staten Israel, det unuancerede, hvad skal man sige, perspektiv på staten Israel, du siger, det trives på venstrefløjen. Trives det også i Enhedslisten? Altså, det synes jeg da på nogen måder, at det gør. Det er jo, altså, det, helt ærligt, det er ekstremt svært at forstå det her. Altså, det er ekstremt nuanceret, det er ekstremt komplekst, det er ekstremt betændt. Der er ekstremt meget smerte forbundet med det. Så det er ikke fordi, du ved, jeg synes ikke, det er en nem opgave. Jeg synes ikke, det er nemt at prøve at sætte sig ind i alle de nuancer, der er. Men ja, med det syn, jeg har på historien, med det syn, jeg har på situationen, så synes jeg da klart, at vi mangler nogle nuancer i nogle dele af diskussionerne på venstrefløjen. Og når man taler med de dele af venstrefløjen, så tror jeg, eller det ved jeg, at man meget typisk vil høre argumentet, nej, vi hader skam ikke jøder, vi hader bare staten Israel, eller er kritisk over for staten Israel. Mm. Altså med andre ord, bare fordi man er kritisk over for staten Israel som projekt, det er ikke det samme som, at man har noget imod jøder. Mm. Hvad tænker du om den argumentation? Altså jeg synes, det bliver sådan lidt en pseudo-agtig debat faktisk. For at være ærlig, jeg synes, den er mega træls, fordi ja, ligesom Martin Krasnik har skrevet i Weekendavisen, så er der former for antisionisme, altså det her med at være imod staten Israel, som helt klart er antisemitisk. Altså det findes selvfølgelig. Du kan godt være imod staten Israel på en måde, som er antisemitisk. Men det langt, langt størstedelen af dem, jeg har diskuteret Israel med, og som jeg møder, er jo præcis det samme sted, som rigtig, rigtig mange danske jøder i øvrigt også er, som er at være kritisk over for staten Israels besættelse af palæstinenserne, at være kritisk over for Netanyahu-regeringens højredrejethed, opgør med retsstaten i Israel, være kritisk over for blokaderne af Gaza, altså at man jo i sin kritik af Israel ikke kritiserer de israelske statsprojekt som sådan, men man kritiserer den israelske regering. Man kritiserer den måde, som Israel opfører sig på over for palæstinenserne. Og det synes jeg er en vigtig skelnen, og det er også derfor, det bliver en svær debat, fordi når du så spørger mig, jamen, er det ikke det samme som ikke at kunne lide jøder, når man kritiserer staten Israel? Så man bare siger, det kommer altså an på, hvordan man gør det. Ja, men der er i hvert fald nogen gør det, også på venstrefløjen, på en måde, hvor det bliver blandet sammen. Det er klart min opfattelse, ja. Nej til Israels folkedrab! Nej til Israels folkedrab! Nej til Israels folkedrab! Nej til Israels folkedrab! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! 22. oktober, der var der en meget, meget stor demonstration i København, der hed Alle på gaden for Palæstina. Mm. Der var et væld af socialistiske organisationer, som anbefalede deres medlemmer at deltage. Mm. Det er for eksempel Folkets Hus, Internationale Socialister, Rød Grøn Ungdom, Antifascister, Kommunister og også tre lokalafdelinger af Enhedslisten. Mm. Du var ikke med. Hvorfor vil du ikke på gaden for Palæstina, som demonstrationen lød? Altså, jeg synes, og det er også det, jeg har været ude at sige offentligt i andre sammenhænge, at arrangørerne, de på mange måder svigtede det ansvar, det var at være dem, der mobiliserede til en sådan solidaritetserklæring. Hvordan svigtede de det ansvar? Jamen, det gjorde de ved ikke at tage klar afstand fra Hamas. Og det er ekstremt, i mine øjne, centralt, at man uforbeholdent kan fordømme det terrorangreb, som Hamas lavede den 7. oktober. Og lige så snart der bliver en tvivl sået omkring, hvorvidt at du tager afstand fra Hamas, den vanvittige, militante, antisemitiske terrororganisation, som det er, jamen, så bliver du simpelthen nødt til at gå ud med at kunne være klar i spyttet. Og den tvivl er jo sådan, er jo selvfølgelig noget, som man engang oplever, at folk prøver at så på dine vegne, men i den her demonstration, der så vi jo bare, at de for det første bruger et billede fra terrorangrebet på deres plakat eller deres coverbillede på Facebook. Hvad er det, vi ser på det billede? Jamen, der ser vi jo starten på angrebet fra den 7. oktober. Der ser vi jo, at en bulldozer kører gennem det her hegn, og ud af hullet, der kommer jo de her Hamas-krigere, som bagefter myrdede løs på civile, uskyldige israelere. Bortførte. Voldtog. Ja, halshugget. Ja, det er ekstremt voldsomt. Det er helt ufatteligt voldsomt. Og bare lige så lytterne ja. Med. Den her demonstration, alle på gaden for Palæstina, det er jo ikke sådan, når man går ind og læser teksten for demonstrationen, at de hylder Hamas. Nej. Men de bruger det her billede. Ja, men der er jo flere ting i det. Og altså, min kritik, og det bliver meget hurtigt noget, der lyder lidt som sådan en slags kompliceret symbolanalyse på højere universitetsniveau. Det synes jeg ikke. Men der er mange lag i det, og det er vigtigt med den her diskussion, at man prøver at lære sig selv at genkende de her lag. Fordi oven på billedet, der ligger der så det her kort af Israel-Palæstinas område, hvor at hele kortet er malet over med en af de palæstinensiske farver, hvilket jo i konteksten kan læses som en reference til, at staten Israel ikke skal eksistere mere. Og det er sådan en klassisk anti-israelsk trope i den her debat, at man simpelthen ikke tager den position og siger, at der skal være en tostatsløsning, men tager den position og siger, at Israel skal helt ophøre med at eksistere. Det er det samme længere nede i teksten, hvor man ligesom smider om sig med de her begreber, som på mange måder hver især kan give fin nok mening, og vi kan diskutere indholdet af dem. Lad os lige tage dem, for jeg har dem faktisk listet her, Ludvig. En af de ting, de skriver, det er, palæstinensere har ret til at forsvare sig selv og bekæmpe kolonisering, militær besættelse, massakre og racistisk apartheidpolitik. Problemet med det i den kontekst er, at der trives en synes jeg, både historisk og politisk misforståelse af, at man kan kalde Israel for et hvidt bosætterkolonistisk projekt. Og sådan kan man godt læse det her. Man kan læse det her som om, at det, de opfatter hele Israel som, ikke bosættelserne på Vestbredden, ikke det besatte Øst-Jerusalem, men hele Israel som et hvidt kolonielt projekt, som du har ret til at bekæmpe med vold. Hvor det skal være, hvornår det skal være. Mm-hmm. Og det er farligt, og det er ekstremt problematisk i den kontekst, vi stod i efter angrebet den 7. oktober. Og det er jo også derfor, jeg siger, jamen, hvis jeg først bliver i tvivl, om de her symboler skal læses den ene eller den anden vej, og jeg bliver i tvivl om, hvorvidt at det skal forstås som en eller anden form for indirekte billigelse af Hamas, jamen så vil jeg i hvert fald ikke deltage. Og jeg synes også, fordi at det er så kompliceret en situation, fordi geopolitisk det er så svært at forstå Mellemøsten i det hele taget, men også konflikten, at så synes jeg også, at vi har en forpligtelse til at fortælle om de her symboler. Vi har en forpligtelse til at lidt at oplyse om, jamen hvad der skitter kanel her. Altså, og der synes jeg jo også, når man ser på den måde, arrangøren af demonstrationen kom afsted i interviews og i mediedækning bagefter, at det jo desværre blev tydeligt, at de ikke rigtig havde lavet den der humanistiske, basale, menneskelige sondring mellem at sige, at vi vil gerne støtte palæstinenserne, vi vil gerne have et frit Palæstina, men vi vil selvfølgelig ikke stille os på samme side som Hamas under nogen som helst omstændighed. Tre tre af Enhedslistens lokalafdelinger, Albertslund, Morsø og Nordvest, anbefalede deres medlemmer at deltage i demonstrationen. Mm. Vel at mærke med det her billede af hegnet, der bliver brudt ned af Hamas og terroraktionen, der går i gang. Det er billedet på den her demonstration. Hvordan har du det med det? Altså, jeg synes, ansvaret ligger hos arrangørerne af demonstrationen. Og det er ikke, altså, du ved, jeg anbefalede folk ikke at tage til demonstrationen. Og jeg synes også, at det var det rigtige at gøre, og det vil jeg gøre igen. Men samtidig er det også... Men så var det vel også forkerte, de tre lokalafdelinger valgte og anbefalede deres medlemmer, anbefalede folk i det hele taget på Enhedslistens vegne at tage med til den her demonstration. Altså, jeg ville ikke have gjort det. Og nu har vi, altså i Enhedslisten har, så styrer lokalafdelingerne selv, hvad de gør. Jeg var uenig, det vidste de også godt. Jeg havde sagt det højt og tydeligt inden. Jeg synes, ansvaret ligger på arrangørernes side, og det synes jeg også, fordi jeg godt kan forstå, at man har behov for at gå ud på gaden og vise solidaritet, og vise, at man er der, og man holder øje med, hvad der foregår på jorden. Men vi har jo alle sammen et ansvar for, hvad vi mener, og vi giver udtryk for. Ja. Og det er det ansvar, jeg gerne vil tale med dig om. Peger de her lokalafdelingers deltagelse i demonstrationen, deltagelse og anbefaling af demonstrationen, peger det på, at Enhedslisten har et opgør her, at der er et problem, at der er en konflikt i Enhedslisten om, hvordan man egentlig skal se på Hamas? Altså det oplever jeg ikke, der er, fordi det er sådan et politisk parti, og det tror jeg også godt, at du ved, at linjen den bliver jo selvfølgelig lagt af folketingsgruppen, og når jeg ser på, hvad Pelle Dragsted og Trine Mack og Rosa Lund og hvem der vil sige noget, hvad de ligesom har kommet med, så har jeg faktisk været utrolig glad for, at vi sammen, synes jeg blandt andet med SF, har formået at stille os et sted, hvor at menneskeliv, lige meget hvad for nogle menneskeliv det er, betyder noget, og hvor den ene forbrydelse ikke retfærdiggør den anden. Og jeres politiske leder, Pelle Dragsted, han har stillet sig meget tydeligt i fordømmelsen af Hamas. Det var næsten et ekko af ham, sådan som du startede programmet. 12. oktober på Twitter skriver han, udover at være en brutal terrororganisation, er Hamas en islamistisk, reaktionær, kvindefjendsk, homofobisk, antidemokratisk og stærk antisemitisk, racistisk bevægelse, som fortjener modstand fra alle progressive kræfter i verden. Synes du, jeres lokalafdelingers deltagelse i demonstrationen flugter med Dragsteds fordømmelse af Hamas? Altså, jeg synes jo ikke, man skulle have deltaget i den demonstration. Det sagde jeg jo også. Og det synes jeg blandt andet ikke, fordi man jo så netop så tvivl omkring, hvorvidt man deltager i den her modstand. Jeg vil så sige, at jeg har stadig til gode at møde nogle af de her folk, når jeg så diskuterer det med dem, som ikke vil tage afstand for det. Jeg prøver bare at finde ud af, om du mener, at der er dele af venstrefløjen, som har svært ved, eftertrykkeligt nok, at tage afstand fra Hamas. Det mener jeg. Ja. Men jeg mener ikke, at det er en lakmusprøve, og man har valgt at støtte den demonstration lige på det specifikke tidspunkt. Godt. Hvad er så lakmusprøven? For du siger jo, der er et problem på venstrefløjen, der er dele af venstrefløjen, som ikke er i stand til, ikke i hvert fald nok, har taget afstand fra Hamas. Hvis altså, ikke det her er et eksempel på det, hvad er så lakmusprøven? Jamen, altså prøv at høre, der findes ekstremt sekteriske kræfter langt ude på venstrefløjen, og det er også noget af det, jeg har oponeret meget stærkt imod, som har udtrykt i dagene efter angrebet. Du kan gå ind og finde det på deres Facebook, men jeg har ikke lyst til at nævne deres navne højt for at give dem mere flyvehøjde samtidig, som har støttet op om den 7. oktober, som i deres øjne er en del af en større legitim palæstinensisk frihedskamp. Og det er jo meget dem, det er henvendt til. Altså, det er meget de, og det var også nogle af de navne, du læste op tidligere, kan man sige, elementer langt, langt, langt til venstre for Enhedslisten i mine øjne, som er fuldstændig ude på et skråplan, altså synes jeg, som er sådan, rammer fuldstændig ved siden af skiven. Okay. Og som, så der er ikke dele af Enhedslisten, som ikke har taget kraftigt nok afstand fra Hamas? Altså, nu, når du siger dele af Enhedslisten, hvad skal jeg forstå det som? Altså, så det, for eksempel de tre lokalafdelinger her. Det er klart ikke mit indtryk. De tre lokalafdelinger har jeg ikke været ude at besøge hver især, men i hvert fald to af dem er i København, hvor jeg også selv bor. Ja. Og jeg er helt sikker på, at de i hvert fald tager afstand fra Hamas. Dragsteds meget kraftige afstandtagen fra Hamas, den var der jo mange, der lagde mærke til. Også arrangørerne af den her demonstration, Stop Annekteringen, som de hedder, skrev om Dragsteds fordømmelse af Hamas. Nye tider hos Enhedslisten. Enhedslisten er med til at svigte alle de palæstinensere, der i årenes løb har sat deres lid til, at netop Enhedslisten kunne være deres frontkæmper inden for Folketinget. Den sidste uge har de godt nok vist deres sande ansigt. Det er svært at finde ord for venstrefløjens svigt i den palæstinensiske frihedskamp. Ja, det har jeg ingen forståelse for, hvordan man kan skrive. Jeg synes, det er soleklart her en måned inden i krigen, at vi selvfølgelig i Enhedslisten også er dybt bekymrede for de palæstinensiske liv, og vi selvfølgelig er dybt bekymret for, hvordan vi kan få altså en fremtidig stabil fred, som også giver frihed til palæstinenserne. Stop annekteringen lagde jo ganske, ganske kort tid efter terrorangrebet et billede op på deres Instagram, hvor der står, derfor skal du støtte palæstinensernes frihedskamp, eller sådan noget i den stil. Ikke? Altså, de er jo netop en af de stemmer, synes jeg, som har formået at få overtaget debatten desværre, og som jeg slet ikke altså, kan se mig selv eller noget som helst i mine øjne humanistisk politisk projekt sammen med. Og så burde medlemmer af Enhedslisten vel holde sig langt væk fra den demonstration? Det var min anbefaling. Søren K. Villemos fra Weekendavisen gik med for at lave en reportage. Han stod på et gadehjørne sted og kiggede han på. Han så i hvert fald Rosa Lund deltage i demonstrationen. Ja. Hvad tænker du om, at Enhedslistens retsordfører gik med? Jeg synes, ansvaret ligger hos arrangørerne. Altså, som jeg også sagde tidligere, så forstår jeg sådan set godt behovet for at føle, at man, eller for at gå på gaden og vise, at man gør noget. Og det er arrangørerne, der har det ansvar i den her sammenhæng for at lave en demonstration, som står på et ordentligt og humanistisk grundlag. Men har man ikke også som deltager ansvar for at kigge på sådan en invitation, se det billede af hegnet, der er brudt ned, og tænke, det her er sgu ikke her, jeg skal være? Altså, jo, men jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke sidde og botanisere i, hvad folk har haft af grunden. Jeg forstår godt, hvorfor nogen valgte at tage til den og tænke, at de kunne sende et andet budskab med at være der, end det, som man desværre havde fået indtryk af fra arrangørernes side. Men som sagt, så da jeg gjorde brættet op, så kom jeg til en helt anden konklusion, og den var, at de der arrangører havde desværre formået at lave en demo, som ikke samlede os, som splittede os. Og det synes jeg er helt vildt trist. Hvad kan man gøre? Hvad kan I gøre på venstrefløjen for at gøre op med den antisemitisme, som åbenbart findes nogle steder på venstrefløjen? Jamen, jeg tror ikke, det er isoleret til venstrefløjen. Altså, der er... Nej, det ved jeg godt, men Ludvig, du er jo her som repræsentant for en venstrefløjspolitiker, og derfor spørger jeg dig. Det er helt fair. Du behøver ikke forholde dig til de andre ting. Jeg er bare nysgerrig her, fordi du anerkender selv, det her det er et svært omtåligt emne på venstrefløjen. Hvad kan I gøre på venstrefløjen for at få gjort op med den angivelige antisemitisme? Jeg tror bare, det er vigtigt for mig at sige, du ved, det vi kan gøre på venstrefløjen er det samme som det, jeg håber, man gør alle mulige andre steder. Der er også en tidligere socialdemokratisk minister, som har været ude og lave et dybt antisemitisk kommentar for ganske nylig. Det så jeg lige, da jeg var på vej herover. Torben Lund, som laver sådan en kobling mellem at være jødisk og det jødiske samfund og påvirkning af Mediedanmark og sådan noget. Altså, det findes mange steder, det her. Mm. Antisemitisme findes mange steder i vores samfund. Det, vi kan gøre, det er, at vi kan tale højt om det, altså både tale højt konkret om antisemitismen, og vi kan også tale højt om de nuancer i konflikten i Mellemøsten, som der nu engang er. Og det tror jeg, det er det, der er vigtigt, vi gør, ikke bare på venstrefløjen, men det er det, vi gør mange steder, som også kan være i, altså det kan være i religiøse grupper, det kan være blandt, det kan være blandt ens familie, hvis man tager tilbage og besøger den sted. Altså, der er utrolig mange kontekster, hvor man også må sige, at antisemitisme er normaliseret. Det er normalt mange steder i Danmark at lave jødejokes. Det er normalt mange steder i Danmark at være uforbeholdent, unuanceret imod staten Israel, lige meget hvad, eller bare alting israelsk. Mm-hmm. Det er desværre sådan, at vi ser, at der i den her debat, ofte så får man fokuseret på nogle få, som man meget gerne så vil sige, så skal de her udskammes, i stedet for at sige, det er en bredere samtale, vi bliver nødt til at have, af hvordan vi kan sikre, at man kan være jøde og tryk i Danmark på én gang. Er det en samtale, du synes, der er tydelig nok ude i gruppeværelserne og lokalafdelingerne i Enhedslisten? Altså, det er jo en samtale, som jeg blandt andet prøver at starte nu, og det synes jeg, vi er godt på vej til, men jeg mener også, altså, det er ikke en samtale, vi isoleret set har brug for at have særligt i Enhedslisten. Altså, det er en samtale, der er brug for bredere i det danske samfund, hvor antisemitismen desværre trives alt for godt. Ludvig Goldschmidt, tusind tak, fordi du kom på Pilestræde. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var Pilestræde for denne gang. Programmet er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup.